بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كيوني تاريخ 6 mwezi wa Safara mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Akhlaqu Hamalatil Quran al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilatish Shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafizahullahu ta'ala. Tulifikia katika orodha ya aya alizozitaja al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah wa qala azza wa jalla: Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan mathani مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah subhanahu wa ta'ala katika kueleza kitabu chake alichokiteremsha kwa mtume wake sallallahu alayhi wa sallam asema: Allahu nazzala ahsana alhadithi, Allah ameteremsha maneno mazuri kabisa. Ahsana alhadithi, فلا أحسن حديثا من القرآن في حسن مبانيه وتمام معانيه ودلالاته وكمال هداياته. هكونا منينو مزور زيدي كتاب شاء الله القرآن نمنا لفجنجيكا نوزوري na kutimia maana yake na miongozo yake na ukamilifu wa miongozo iliyo katika Qur'an. Fala yatatarraqu ilayhi khata'un, hakuna kosa linaloweza kuingia katika kitabu hiki. Wala yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi تنزيل من حكيم حميد. Na wala batil haiwezi kuijia hii Qur'ani kwa mbele yake wala nyuma yake, ni uteremsho kutoka kwa yule mwenye hikma anayeweka kila kitu mahala pake, tena anayesifiwa kwa kila sifa njema, Allah subhanahu wa ta'ala. الله نزل احسن الحديث, ikiwa watafuta maneno yaliyo bora kabisa yaliyo mazuri kabisa basi ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaban mutashabiha, kitabu chenye kufanana. Mathania, na kukaririwa. التشابه الذي وصف به القرآن نوعان. هي تشابه ambao ni sifa imepewa Qur'an iko kwa namna mbili. التشابه العام كل كفنانا كل كوينيا وهو ما وصف به القرآن كله في قوله كتابا متشابها نهين صفة أمبايو imesifiwa wa Qur'ani yote kuwa ni kitabu kilichofanana chenye kufanana wa maana kauni al-Qur'ani kullihi mutashabihan na maana ya kuwa Qur'ani yote inafanana ay mutajanisun yuayidu ba'duhu ba'dha bi maana aya nyingine hutilia nguvu nyingine ويشهد بعضه بعضا نآية نجينة وشهود لي نجينة وليس فيه تناقض ولا اضطراب نهكون كتك قرآن مجنغان وأين يوتي كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يه هويزنغتي هي قراني نا لو كما انجليكو كتابو هيكي تشاتوكا كو اسيكو الله سبحانه وتعالى بس مجيونا اختلافنا مغونغانو مwingi ndani yake na aya yote wewe unaona kuyagongana na mwenzake ujue ni kwa upungufu wa ilmu uliokuwa nayo ama pengine kwa nia yako mbovu uliyokuwa nayo sababu wako katika kufar ambao walazimisha kugongana baina aya za Qur'an ni jambo ambalo haliwezekani kwa nia mbovu waliokuwa nayo wakaona hiki kitabu pengine kimegongana lakini hakuna kitu kama hicho al-Imam Shanqiti rahimahullah Muhammad al-Amin sahibu adwa'il bayan ana kitabu kizuri sana ambacho azungumzia hizi aya ambazo dhahiri yake ni kama zagongana na ukweli halisi ni kuwa hazigongani kwa jina daf'u ihami lit-tirab an ayati al-kitab daf'u ihami lit-tirab an ayati al-kitab شال الإمام محمد الأمين الشنقيط تبكي زوري سامي كيوم منفونزي أتكيباتا صومي أتونا كنا آية نيجي أميزيتاج كوانزي سورة الفاتحة يعني استيعاب يا جاب أميانزا كوانزي سورة الفاتحة مبكى سورة الناس آية يوتي أمبو ظاهرياكي إن مقنغانو نينجين آية ليزة توفيق بين الآيات هي معناك نين هي معناك نين نكوه كنا مقنغانو كتكيزي آية كتابك زور سان نفيس جدا سيكون طبعا نفكري كما سكوك سي ابن الجوزي من أحسن الطبعات أمون ميونا والله أعلم كيوكنا طبعا نجينا نزور زيدي كلكوي نفكري ندار ابن الجوزي ويبو القرآن نكتابو جني كفنانا كون آيهيزي zatia nguvu nyingine wakadha na kuna atashabuhul khas tashabuh ambao ni khas kama fi qawli wa ukharu mutashabihat na hii ni aya katika suratu Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala kusema huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutashabihat mutashabihat manake ni zenye kukanganya na huu ni mtihani Allah subhanahu wa ta'ala amewaletea waja wake lakini wale walio na elimu huchukua zile aya ambazo dhahiri yake ni kana kwamba za mkanganya mtu wakaziregesha katika muhkamat ile maana yake ikawa ni yenye kueleweka na ikawa wazi kabisa kwa hivyo wa ukhra mutashabihat katika maana haya falmuradu bihi التشابه في معاني بعض الآيات بأن يخفى على بعض الناس دون بعض لكون معناها ليس ظاهرا لكل أحد نتشابه كتك معنى باذي آية ikawa imefichikamana kutokamana na baadhi ya watu pasi na wengine, kwa kuwa pengine maana yake haiko dhahir kwa kila mtu. Hebu niwape mfano. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, wala taziru waziratun wizra ukhra. Sisi tuelewa katika maana ya hii aya kuwa hakuna mtu atabeba mzigo wa madhambi ya mwenzake. Lakini katika Qur'an suratul Nahl Allah asema, liyahmilu awzarahum kamilatan yawma al-qiyamati wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yazirun. Hapa yathibitisha kuwa watabeba mizigo yao kamili na mizigo ya wale wanaowapoteza. Vipi hii aya huku yasema kuwa hakuna mtu atabeba mzigo wa mwenzake, na huku hii yasema kuwa atabeba mzigo wa madhambi ya wale wenzao? Sasa hapa kwa mtu asiyefahamu atakuja kusema lakini hapa si huu mgongano. Ishakuwa kwake yeye ni kama ishtibaa. Lakini ukweli wa mambo itizame vizuri. Ikiwa dhambi ni dhambi yako mwenyewe, hakuna mwingine atakayekubebea, utaibeba mwenyewe. Lakini ikiwa dhambi sasa itafikia pia kuwagusa na wengine, kuwaingiza katika dhambi yako, basi hiyo pia ni katika dhambi yako. Sasa kwa mfano, mtu akamlingania mwenzake katika kuvuta bangi, vuta nzuri, fanye hivi, akamtia kwenye janga la kuvuta bangi. Yule bwana akivuta bangi, huyu apate dhambi? Kwa nini apate dhambi na si yeye anayevuta bangi? Kwa sababu yeye ndiye aliyesababisha huyu mtu kuingia katika lile janga. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo bado ni mzigo, mzigo wake. Hakuna mgongano wote katika hizi aya mbili. Mfano wa maelezo kama haya na mengineyo utayapata katika hicho kitabu tulichokitaja. Kwa zawezekana kupatikana baadhi ya aya katika Qur'an kwa baadhi ya watu zikawa za wakanganya. Lakini si kwa watu wote. Kwa wale wenye elimu wafahamu namna gani kukusanya baina aya mutashabihat wakaziregesha katika muhkamat ambazo ziko wazi, ile maana yake ikawa yaeleweka na iko wazi. Wa hii ni maana ya pili ya nini? Atashabu. Mathania. Ya hapa kikasifiwa kitabu hiki ni chenye kukaririwa. Kauluhu mathani, ay tuthanna fihi al-qasas wal-akhbar wal-awamir wa usafu al-rabbi wa bayanu عظمته وجلاله وتكرر لتفهم وتعقل. ndani yake utakuta kumekaririwa visa, kisa cha Musa chaelezwa katika suratul Baqara. Ukienda katika suratul Nisa utapata kumeelezwa habari za Musa pia. Ukienda katika sura kadha wakuta kumeelezwa tena habari za Musa. Suratul A'raf imeelezwa, suratul Shu'ara tena, suratul Naml, kwenye sura nyingi kimekaririwa kisa kama hiki. Mfano wal akhbar, na habari mbalimbali zimekaririwa katika Qur'an. Kadhalika maamrisho na makatazo pengine yakaririwe, na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na kubainisha utukufu wake, hizi zote ukaririwa ili zipate kufahamika hizi aya, au haya maana yapate kufahamika, watu waelewe. Kwa kimesifiwa hiki kitabu kwa ni mathani. Thumma qala Allah subhanahu wa ta'ala taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum. Husisimua kwa kitabu hiki ngozi za wenye kumuogopa Mola wao. Qala al-shaykh fa al-Qur'anu فيه مواضع تشتمل على تخويف وتهديد وقوارع وزواجر وذكر العقوبات والسخط والانتقام والنار وأهوالها. هي قرآن ndani yake kuna sehemu ambazo zimekusanya maelezo ya kuogopesha na vitisho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndani yake kuna makamio na makemeo, kuna kutajwa adhabu aina mbalimbali, hasira zake Allah subhanahu wa ta'ala na kulipiza kwake na kuwapatiliza watu waovu, na ndani yake kumetajwa moto wa Jahannam na habari zake na mambo makubwa yatakayokuwa ndani ya moto wa Jahannam. فإذا قرأ أهل الإيمان تلك الآيات لحق قلوبهم من الخوف ما لحقها. ونيئمان وكيزيسوما هذه آية نيوزاو هباتونا خوفو وكوغوبا يلمانينو يليفو مزيتو حتى إن جلودهم تقشعر من خشية الله تعالى وخوفا من عقوبته. Mpaka ufikia ngozi zao zikasisimka kwa kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya watu wisoma Qur'an lakini ikawa haimuathiri, hata akasoma aya ambazo zazungumzia moto, zazungumzia siku ya kiyama na mambo makubwa atakayokuwa ndani yake, haathiriki. Mimi nimegundua baadhi ya watu, kama kwa mfano kuna siku bwana mmoja anieleza hapa hapa msikitini usoni kwa yeye akisoma zile aya za adhabu, anasema mimi najua mimi siko huko, kwa hivyo kwa nini zinitatize mimi, hata zinibabaishi, sio fahamu. Sasa yeye aona kwa yeye ashasalimika na moto, kwa hata akizisoma zile si zake, hata zimuhusu yeye, sio mafahamu, akili ndogo vile ilivyo ya mtu kama huyo. Samaki mimi nikamwambia hivi, kambe wewe una wazimu labda, ama msikikili yako mzima, wewe una amani gani kuwa utaokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Nani ana dhamana? Sasa ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillah akisoma aya kama hizi hulia, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda, mbora katika huu umma baada ya Mtume sallam, na Aisha radiyallahu anha alipokuwa Mtume sallam akisema muru Aba Bakr falyusalli bin nas, sema inna Aba Bakr rajulun yani raqiq al-qalb man kama idha qara'a al-Qur'an baka la yakad yusma'. Abu Bakr akisoma Qur'an takriban hasikiliki yosomanini namna anavulia akisoma Qur'an. Leo waje kupata mtu hata habari hana yani. Soma habari za salaf na masahaba wanaposoma Qur'an namna walivyokuwa wakiathirika. Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu arda, mmoja katika maamiri waliopelekwa katika ghazwat Mu'ta, alivyokuwa yuenda vitani kabla ya kutoka Madina akawa yualia, akaulizwa sababu ya kulia, akasema nimemsikia Mtume sallam akisoma aya wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya, hakuna yote isipokuwa atapita juu ya sirat, ataupitia ule moto, lakini watakaookoka ni wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. ثم ننجي الذين اتقوا قال قد ايقنت انني سامر على الصراط ممن يقين كنت بتا جو يا صراط لكن nikiangalia sijui nitapita salama. Huyu sahaba amekufa shahidi katika vita vya Mu'ta na Mtume صلى الله عليه وسلم ameshuhudia kuwa ni shahidi, na zungumza maneno kama haya. Ama hii aya ilikuwa ya wahusu wale watu waovu peke yao. Kwa kuona baadhi ya watu waisoma Qur'an lakini akisoma pepo jo ndo mimi huyo naingia hivi. Nani alikwambia una dhamana gani? Ikitajwa moto sema hao wale wengine wale si mimi hao. Asikusudii mimi hao. Sasa kwa nini anayesoma Qur'an ni kafiri ama Muislamu? Kama ukusudii wewe azungumzia nini Allah subhanahu wa ta'ala maneno yale? Hakuna yeyote anayekusudia isipokuwa mimi na wewe. mimi na wewe ndio tunaokusudiwa katika yale maneno. Wazungumziwa Aad, wazungumziwa Thamud, wazungumziwa kaumu Lut, wazungumziwa kaumu Nuh, wale washangamia zamani. Sasa pale kwa ni ulikuwa zile aya zimeteremshwa wasome kaumu Nuh ama kaumu Lut ama wasome watu wa Hud ama Saleh, wale washangamizwa. Hakuna anayekusudiwa isipokuwa ni mimi na wewe ndio tukusudiwa hapa. Sasa anapoisoma mu'min hii Qur'an, bila shaka ataipata athar katika moyo wake. Akisoma haswa aya za moto na namna watu watakavyoadhibiwa ndani ya moto wa Jahannam, hili hakika litamuathiri. Taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah, kisha ngozi zao na nyoyo zao hulainika kwa kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bima fil Qur'an min ayati ar-raja wal rahmati wal thawab, kwa zile aya zilizo katika Qur'an za matarajio na rehma na thawabu. Fal mu'minuna ma al Qur'an baina al khawfi wal raja, wa umini wa amiliana na Qur'ani baina khofu na matarajio. وبين الرغبة والرهبة نرغبة نخوف. تمر عليهم آيات الوعيد فيخافون وتمر آية الوعد فيرجون رحمة الله. تمر عليهم آية الوعيد فيخافون يبيتك وواو آية يمكميو وينجي ونخوف. وتمر آية الوعد فيرجون رحمة الله يكبيت آية ya ahadi nzuri alizoahidi Allah watu wema, pale pale watarajia rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, tizama hii aya ilivyokuja, nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim. Hii aya kupita kwa nini? Raja, kutarajia rehma. Wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim, hapo hapo kurejesha kwa nini? Kwenye hofu. Uwe katika hizo mbili, watarajia rehma za Allah, usikate tamaa na rehma zake, na una hofu kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vipi mtu atakuwa na amani wakati yasoma ahadith? Kama kwa mfano mwanamke ameingia ndani ya moto wa Jahannam kwa sababu ya nini? Paka, mnyama paka ambaye waweza kumdharau. Dakhalat imra'atun an-nar li ajli hirratin, mwanamke ameingia motoni kwa sababu ya paka. Alimfungia kumwacha aende akatafute chakula chake, na paka akafa yule paka. Wewe fikirie ule uchungu aliishi yule mnyama pale ndani mpaka akafikiwa na mauti. Hebu ushajiwaza wewe, umefungiwa mahali, ile njaa ya kupata njaa ya kupata njaa paka mauti yakufikie. Ule uchungu utakaoishi nao zile siku za ile njaa inayokupiga. Sasa yule mnyama alipitia mambo hayo mpaka akafikiwa na mauti, mpaka akafilia mbali. Ndio sasa limika mama, mama ingizwa ndani ya moto wa Jahannam kwa ajili ya yule paka. Kisha mtu akwambia, "Ah, mimi sina wasiwasi. Wewe umfanya mangapi zaidi ya kuua paka? Mangapi ambao ni makubwa zaidi kuliko kuua paka?" Lakini mtu ana amani kwa yeye, hawezi kuadhibiwa na Allah. Afa aminu makra Allah, فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Na upande wa pili ukitizama ukuta kuna raja na rahma. Kwa hivi kuna mwanamke ambaye ni kahaba aingia peponi kwa sababu ya mbwa alimnyosha maji. Na hapa ya kubebia wewe, usidharau katika amali njema chochote, na utarajie rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa pande zote mbili, kuna khauf na kuwe na raja. Walau mu'min hatosheki na kheri mpaka atakapoondoka duniani. Sio kuna wengine usema mimi nishachoka na thawabu, sitaki tena mimi, tosha. Yani kama anaambiwa hizo ulizofanya sasa ushafika al-firdaus al-a'la, hakuna zaidi ya hapa, basi mimi nishatosheka. Nani aliyekuambia hata yule anayeingizwa peponi kuwa usema tosha? Atamani lau kama atarejeshwa duniani afanye zaidi, pengine angepata zaidi. Na mtu aingizwe ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa watu wema watamani kurudi kufanya kheri zaidi ili wapate daraja zaidi, kama alivyotaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu mujahid fi sabilillah alladhi qutila fi sabilillah, kuwa yuwatamani lau kama ataregeshwa duniani au wawe tena fi sabilillah kwa namna alivyoona ujira mkubwa na thawabu anazopata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwingine mtu wa umumu tu akipatwa na matatizo kimbilia kwa waganga, pengine fanya nini, nafanya mimi shachoka na thawabu. Mfano mtu asemwa kama shachoka mambo thawabu, thawabu tosha. Allahu musta'an. Mtu aweza kuzungumza maneno pengine ikawa sababu ya kubatilisha amali zake zote alizozifanya. Lakini wengi katika watu hawazingatii yale wanayosema. ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فيه ان الهدايه منه الهيه. هو ndio uongofu wa Allah humuongoa amtakaye. Na hapa tupata faida kuwa hidaya ni neema na fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa tawfiqun rabbani, ni tawfiqi inayotoka kwa mula wetu mlezi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafadhulun min Allah subhanahu wa ta'ala ala man shaa min ibadihi. Kwa hivyo ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa anayemtaka yeye katika waja wake. Fahuwa yakhtassu birahmatihi man yashaa. Allah humkhusu kwa rehma zake anayemtaka yeye. Yakhtassu birahmatihi man yasha. Yudkhilu man yasha fi rahmatihi. Allah humuingiza anayemtaka katika rehma zake. Yahdi Allah linurihi man yasha. Allah humuongoza katika nuru yake yule anayemtaka yeye. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. نا امباي الله اتمواچا kupotea hakuna wa kumuongoza. الله سبحانه وتعالى asipompa tawfik mja wake hakuna anayeweza kumuongoza. Na upotofu mara nyingi utaja kuwa watokamana na mja mwenyewe. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Hidayah imemjilia badala ya kuifuata akaiwacha, na haki ameiona, basi huyu ni yeye mwenyewe amejichagulia njia ya upotofu. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake na uadilifu wake amwache apotele mbali huko huko. Nuwallihi ma tawalla, kule alikoelekea ndio kutaka kuelekezwa. والله المستعان. أسأل الله ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.